суд на огароде. Мы у огороде шчыравалі, дружна кветкі палівалі. А пад восень там і тут з нашых кветак вырас цуд. Замест фіялетавых бульбяны палетак, а дзе жоўтыя цвілі, гарбузы на бок ляглі. Добра, што вясной з тых кветак не нарвалі мы букетаў.